Al vostre costat i a través de Musicòpolis, amb diferents cançons. Aquesta és de Mamut, aquesta formació que ens portava la cançó Amanece en Pequín, des de l'àlbum del mateix nom i que es va publicar a finals del passat en 2009. Una cançó que volíem escoltar, recordar ara mateix també al vostre costat. Rafael Corbí, com sempre, amb cançons com la que ve ara mateix, 16 Amaneceres, que ens la porta Divino Remedio, i des del seu àlbum Por el Mundo. Després també escoltarem a Willie Nelson al costat de Diana Krall amb l'excel·lent tema anomenat If I Had You. Hoy la vida se me va detrás de ti, tu voz de madrugada, tu cariño sigue vivo en enlazado entre tú y yo, prendido entre las manos, el recuerdo para no olvidar. Y ahora este corazón no siente, la distancia mata y miente. No será cuestión de suerte y nada más. 16 amaneceres hoy serán todo lo que recuerde al despertar. Necesito más. Aquel verano entrelazado entre tú y yo, dos corazones rotos por un tiempo que nunca volvió. Y ahora este corazón no siente, la distancia mata y miente. No será cuestión de suerte y nada más. ¿Dónde mueren las palabras? Si me faltas, si me faltas, lo único que quiero es verte tan solo. I could show the world how to smile. I could be glad all love and wild. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pals. I'd never mind I could start my life anew if I had you. I could climb a snow-capped mountain, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a king uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. The burning desert if I had you by my side. I could be a king, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. If I had you. There is nothing, there is nothing I couldn't do if I had you. El directe de Willie Nelson al costat de Diana Krall i aquesta cançó excel·lent des del seu àlbum American Classic, que es va publicar també passat l'estiu del passat 2009, amb Diana Krall i Willie Nelson a les vocals d'aquest If I Had You, Si Jo Et Tingués. Una de les cançons que podem trobar també amb el darrer disc d'Enrique Iglesias, anomenat Eufòria, al costat de Juan Luis Guerra i amb la interpretació de la cançó Cuando Me Enamoro. Sonrío cuando me enamoro. Si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Thank you. Bon ritme, cançó guitarrera aquesta de The Cabriolets que acabem d'escoltar, Diamonds, des del seu àlbum Close, una de les cançons puntals també amb aquest estiu del 2010. Anem a la música de casa, a mi m'entusiasma la música que fan els Amics de les Arts, Daniel Gret, Joan Enrique en Barceló, Eduard Costa i Ferran Piqué a la composició d'aquest tema, 433, del seu àlbum Bed and Breakfast. Perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica que fa figa. La porter per parar els gols. Em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols. Va i m'enduc una carbassa. I una defensa de quatre amb centrals ben contundents. La prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso planta l'autobús. Quatre frases mal comptades i que passin els minuts. Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Ulele, ulala, sisplau, poco picante, que no puc suportar. I em reservo a la banqueta un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, direm a gran en Paul Auster, és boníssim tal i qual. I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra el Martin Kodaks, provant d'evitar l'orsai. Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. D'extrem dret deixaré caure, calla Sant Miquel del Fai, tinc caseta i calestaura i els aquari em queixem guai. I de carrilers per banda, somriures adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Ui, amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, et faig cometre una falta, dius adoro els cantautors. Davanter centre bufacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts. Què? Els Amics de les Arts. Un grup de què? Música. Ah. Sí, de música. És que jo el rock català no... No. No. No, bueno, tampoc és que... Que què? Que no és ben bé... No saps aquella que diu ho sento molt? Com? No, res, tranquil. Et porto a casa? Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Ulele, ulala, demà hi ha la repesca i ho provarem d'arreglar. Una excel·lent i meravellosa història, paradoxa del futbol i de la vida, els Amics de les Arts i aquest 4-3-3. Són, al meu entendre, i disculpeu si algú no està d'acord amb mi, el millor que hi ha amb el panorama de la música en català ara mateix. Seguim endavant amb aquest segment de Musicòpolis. Des de l'àlbum Hazardous sentim aquest meravellós senzill publicat per Vanessa Morosi. L'escoltes aquí a la nostra sintonia. La cançó es diu This is who I am, és qui sóc. hands in my hair so many times. But then I learned, after being burnt, to get back up and go straight on, stop the tears, people move on.